Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah şükür ve nankörlük. Birbirinin zıttı bunlar. Nankörlük ve şükür. Şükür nimet Allah'tan bilmek Celle Celaluhu. Konu tabi de açayım nasıl inşallah. Yani nimeti kul kendine bilmeyecek muhtemelen böyle. Nimet Allah'tan Celle Celaluhu. Nimet ikiye ayrılıyor. Maddi nimet ve manevi nimet var. Evvela maddi nimette şu bedense yapı, yaratan bunu Mevlam, yaratan böyle böyle. Göz görüyor, kulak duyuyor, burun koku alıyor, damak tadı da var bunun yanında. Bunlar olmasa nimet-i kemeli kalmadı. Sonra Allah'ın nimetinden sindirilmesi gerekiyor bedende. Sindirim sistemi, ağza baş, dişle başlıyor. Yarayanlar bedene çekiliyor, yaramayanlar atlıyor böyle, dış atlımlar da böyle. Yani şu bedenin yaratılışı düşünsek, maddi nimet olarak ne büyük nimet. Sonra gelen manevi nimet. Elhamdülillah ana babamız Müslüman yaratılmışız. Ana babadan. İslam ülkesinde ve bir ailede İslam ailesi yaratılmış. Allah aşkına elhamdülillah yaratılmışız. Bu nimet bize nasip olmuş böyle. İslam nimeti. En büyük nimet bu böyle. İşte Mevlam buyuruyor Bakara 152'de. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkuruni ezkurukum. Veşkuruli ve la tekfurun. Sakın azim. Burada önce bize Mevlam burada Allah'a zikri hatırlayın. Vezkuruni. Kullarım beni hatırlayın, beni zikredin. Allah bilmeyen insan Allah şükredemez. Nimeti över. Elamayı över, onu över, insanları över. Takılır kalır, maddede kalır. Boğulur kalır orada böyle. Ulaşamaz Mevla'ya. Mevlam bize buyuruyor, fezkürünni. Kulun beni hatırlayan, zikreden beni. Zikir. Zikir hatırlama anlamına geliyor böyle. Zikir. Diliyle olur bu tabi. Kalbiyle olur böyle. Ve bil fiil böyle. El ayaklı organlar olur böylece böyle. Dille zikir tabi nefsi celal başta geliyor. Allah ismi gelir celal geliyor. Allah, Allah demek celal geliyor. Sonra kelime tevhid geliyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah böyle. Subhanallah. Kur'an okumakta hep bunlar zikir böyle. Namazda zikir. Hep bunlar zikir bunlar. Sonra bir de tefekkür var. Düşünmek, tefekkür böyle. Şu alemi yaratan Mevla. Şu alemde. Denge, düzen var. Karmaşık değil. Yıldızların, ayın hepsinin yeri, yörüngesi belirli. Dönüş istikametleri belirli. Hızları belirli. Her şeyde bir denge, düzen var. Bedenimizde bir denge düzen var. Bedenimizde denge düzen var. Bunu düşünmek, bu da tefekkür. Bir de ilahi emir düşünmek, Allah emirleri düşünmek böyle. Mesela namaz vakti geliyor, Allah emrediyor dilerce alıyor böyle. Mesela bir hanım, kız, kadın örtülmesi gerekiyor. Neye örtünüyor? Allah böyle emrediyor. O anda Allah hatırlıyor. Yine bir haramla karşılaştığı zaman da insan Allah'ı hatırlar. Bu Mevlam'a haram kılmışlar. Mesela gözünü kapar, dinle hakim olur. Dünya çıkarı olsa bile eğer imanı kuvvetli ise onu geçer. İşte imanın kuvveti ölçü burada mıdır? Yani dünya çıkarı eğer üstün gelirse, mesela günümüzde faiz bataklığı, Yani kıyamet bir alameti, büyük alameti kıyametten bu. Fay bataklığı böyle. Adı değişiyor. Adı kredi şu oluyor mesela böyle. Ne yapıyor kişi? İşte şu ıvır zıvır kıvırıyor, mıvırıyor, mıvırıyor böyle. Ne yapıyor? Dünya ona üstün geliyor. Dünya üstün geliyor. Batağa batıyor muhtemelen. Batıyor böyle. İmanın kuvveti gelse her şey razı olur. O batağa batmaz muhtemelen böyle, böyle. İşte Allah hatırlama bu dağdan bak bunlar böyle. Üstün bunlar böyle. Dil zikrinden böyle. Yani haramı bu haram diye. Kim bunu yasaklıyor? Allah diye yasaklıyor. Dünya kanunlar, dünya da geçerli. Dünya kanunları. O da belli bir zaman için. Değişiyor kanunlar. Yeni kanun çıkıyor. Şu bu oluyor. Değişiyor kanunlar böyle. Dünya da geçiyor böyle. Ama Allah'ın kanunları her zaman, her yerde geçiyor. Kabirde Allah'ın kanunu geçiyor. Mahşerde hep Allah'ın kanunu geçiyor. Çağırıyor. İşte önce Allah'ı hatırlamak, unutmamak Mevlamızı. Benim bir Rabbim var, Yaradanım var, büyük onun mülkü diye Allah'ı hatırlamak Celle Celaluhu. Peki ne olur insan Allah'ı hatırlarsa? Mevlam buyuruyor, ezikurukum. Ben sizi hatırlarım. Yani Rabbim hatırlama muamelesi yapar o kişi. Hatırlamak. Sıkış zamanlar Allah'ın yardım eder muhtemelen böyle. Mesela kabre girdi insanı mezara girdi. Tabi bunun yaşı belli değil. Genelde insanlar daha gencim, sağlıklı, sağlıklıyım der. Şu bu der ama sebepler değişiyor. Ölüm sebebi farklı oluyor böyle. Kişi kabre girince kimse kalmıyor. Her gün gidiyor böyle. Biz öyle yapıyoruz. Aynı şekilde yapacaklar. Nerede kalıyor burada? Allah ile beraber kalmaktadır. O zaman Rabbim bana yardım ediyor. Kulunuz sen dünyada beni unutmadın. Ben sana bırakmam. Veşkürüli. Şimdi Mevlam buyuruyor. Kulağım bana şükredin. Şükür. Şükür. Mevlam bana kulağım şükrediniz böylece. Biz toprak maddeleriydik, topraktık. Elementlerdik, yer altında, ayakta çiğnenen. Topraktık, çamurduk, bataktık bizden. Bitki olduk, ekin olduk, meyve olduk, sebze yenildik, kan olduk derken hücre olduk. Döllendik, insanlara geldik. Bunu yapan kim? Bu kuralı koyan kim? Bu bir kural bu. İlahi kanun bu, kural bu. Bu başıboş mu? Rastgele mi bu? Hayır muhtemelen. Mesela yumurtadan cilvi çıkıyor. Yumurtadan böyle. Ama Allah'ın koyduğu bir kural var. Onu uymak gerekiyor. Mesela günümüzde kuşan makineleri var. Makinede oluyor. Ama Allah'ın kanunu nedir? Belli bir zaman var. Zaman var. Mesela 20-21 gün. Kuşan makinesi daha önce olmuyor bu muhtemelen. Aynı oldu yine bu şekilde böyle. İşte insan düşünce ne gerekiyor? Allah'a teslimiyet ve nimetlere şükür. Şükür nimetlere böyle. Ve la tekfurun. Bu küfür kelimesi geliyor burada. Yani kafirlik anlamında gelebiliyor. Küfür kelimesi eğer imandan sonra gelirse inkar anlamına geliyor. Eğer şükürden sonra gelirse ne yapıyor? Nakül anlamına geliyor böyle. Böyle vela tekfurun kulların nimetlerime nakül yapmayınız. Nankörlük. Yani küfran nimet deniyor bu Arapçada. Nankör. Bu Farsça kelime. Birleşik kelime Farsça. Türkçe değil bu böyle. Arapça değil böyle. Arapça küfran nimet. Böyle. Nan ekmek anlamına geliyor Farsça'da. Enkimek, nan. Körde görmemek anlamına geliyor böyle. Ekmeği görmemeye gelmek. Biliyorsunuz ekmeğe nimet de bizim atalarımız bu. Nimet ekmedir. Ekmeğe nimet de nimet. Hatta bir söz vardı be. Nimet'i öpeyim diye böyle. Yani bir şey olunca, süpürünce bak nimet'i öpeyim diye böyle ekmeği alıyor. Böyle. Yani atalarımız ne demişler? Ekmeğe nimet demişler böyle. Nimete karşı bir körlük yapmak. Küsmek nimeti böyle. Dan kör. Bana böyle. Ab su. Dan ekmek arak farsça geliyor böyle. Anlamı geliyor böyle. Dan körlük etmeyiniz böyle buyuruyor. Bir evliullah buyuruyor. Sofraya gelen ekmeğe bir bakalım diyor. Nereden nasıl buraya kadar geldi bu ekmek? Yani sofraya ekmek koymuş gelmiş ama nasıl geldi buraya? Önce bir güneş lazım. Güneş olmazsa olmaz. Güneş olacak. Isı olacak. Su ısınacak. Buharlaşacak. Buğut olacak. Yağmur haline gelecek. Tarla su olacak muhtemelen. Mevlam yapmış ki bunları ve düzen kurdu bu. Allah'ın kurduğu düzen bu. Çevrim göre burası mesela buna böyle. Bu Allah'ın kurduğu düzen bu. Böyle ısıtacak suları, ısınacak. Buharlaştı, yukarı çıktı. Buhar hafif de havadan. Gene oraya inmiyor ama. Oraya inirse al gülüm ver gülüm. Denizden çık, gene denize in. Olmaz bir şey. Ne gerekiyor? Yaylaya gidecek, ormana gidecek, tarlaya gidecek, bağlara gidecek. Gitmiş lazım o yağmur suyuyla. Nasıl gider oraya bulutlar? Rüzgar, fırtına mı rüzgar işte muhtemelen. Rüzgar muhtemelen. Alçak, yüksek basın seni böyle. Rüzgar yüksek, alçak basın yürür, gider. Benim onu yaratıyor. Rüzgar gelir muhtemelenler. Ne yapar? Bulut sıkıştı suları. Benim minerim usurat mahsecacı. Minerim usurat sıkışan bulutlar, hava yani su buharları sıkışıyor böyle. Yoğunlaşıyorlar, bulut oluyor. Nereye bu şey kullanacak? Ezelde yazılmış. Mikail Aleyhisselam bunun görevlisi. Onun evine melekler. Onlar bunu şekilde Allah'ın emrinde odarsın. Rüzgara gelir. Bakarsın bulut geçiyor. Muazzam kuraklık vardır. Yani ziraat uğraşanlar, tabii daha bunun kıymetini bilirler. Topraklar çatlamış, ekinler kuruyor. Su, yağmur lazım, su lazım. Bulut geliyor ama yağmıyor yağmur. Oraya yağmaz ki muhtemelen. Gece başa gidecek. Sevkiyat. Gide başka yerler muhtemelen böyle böyle. Bunun için yani insan der ki işte ben kazandım. Garip insan, zavallı insan mı ya? Her şey olmuyor ki parayla. Tam kazan, aldın, ye bakalım, yemezsin, o da var ama böyle. Yedirmez de Mevlam. Bir hastalığı gelir, mide kanser oluyor, akciğer kanser olur mu? Yok, tansiyonun yüksek, şeker inmiyor şu buradayken böyle. Ye bakalım, ye. Yemezsin o zaman böyle. Bizim Mevlam buyuruyor, Tekasu suresi var Kur'an'ı biliyorsunuz. Kısa sürelerden. Son ayetinde. Sümme lütüs elünle yevmezin aninne'im. Sümme sonra. Veren sayıyı bazı şeyleri cehenneme göstereceğini. Lütüs elünle. La ve sonundan da şedde var. Elbette Mevlam buyuruyor. Lütüs elbette soracaksınız. Yevmezin o günde, mahşer gününde. Neden? Anin naim nimetlerden. Yani nimetin kıymetini, kadını bilmek muhtemelen. Sağlık da bir nimet değil mi? Böyle? Sağlığı bilmek, imanın kıymetini bilmek böyle. Ekmeğin kıymetini bilmek, suyun kıymetini bilmek, israf etmemek. Yani böyle okumayı atmamak muhtemelen. Hatta Büyü Aleyhisselam Hazretleri, eğer yemek yerken bir lokma, bir parça yere düşse, bunu bırakmayın şeytana. Şeytan onu düşürür, elinize vurur, onu düşürür şeytan böyle. Bunu bırakmayın şeytana. O alın, eğer bir eza varsa, tuhaf bir şey varsa, bir şey onu silin, gerekirse yıkayın, onu yiyin. Bakın, bir parça düşse, elinden insanın böyle. Yolda bir şey bilir. Simit yiyor mesela yolda giderken mesela. bir parça kopardı, düştü yere böyle. Almak lazım. Bunu almak gerekiyor. Ezanında bir şey varsa tozlu topu ona süpürmek gerekiyor onlara böylece. Ondan zarar gelmez. Yani onu yemek gerekiyor bakın. Yani bir yarım lokma olsun böyle, bir parçacık olsun böyle, onu böyle zihin etmemek. Yere düşse bile alın bunu. Şimdi bakıyoruz ki yarım bastırın mesela hiç daha taze yani ben. Evvelki günkü bastan, yarım bastan bir şey olmamış böyle. Çöp bir donunda muhtemelen böyle. Allah korusun. Da iyi değil bundan muhtemelen. Allah korusun böyle. İşte o gün ne olacak mahşerde? Her nimetten oradan soru olacak. Her nimetten muhtemelenler. Aldığımız her nefesten. Her nefesten. İnsanoğlu en mükerrem varlık, insan denen varlık. Böyle mi buyuruyor? Velekat kerrem bin Adem. Velekat kerremna bini Adem. Ademoğlunu mükerrem kıldık, kerameti kıldık, üstün kıldık yani. Hazreti kıldık insanı. Şimdi yaratan insana bakınca, mesela hayvana bakınca, şimdi doğal hayatta ne olur? Kişi mesela patatesini soyar, evinde hayvanı vardır, kabuğunu hayvana verir. İnsan karpuz keser, içini yer, kabuğunu hayvana verir. Elma soyar, insan kabuğunu hayvana verir. Bir de sokak hayvanları vardır, başı baş gezenler. Ne yapıyor zavallı mı? Kediler, köpekler, sokak hayvanları. O bidona gelir, oraya bakar, hoşuna bakar böylece. Kokunuza bakar. Ama tozluymuş, topraklıymış, hatta çamurluymuş, yok artıkmış demedi o zaman böyle. Tavuklara mesela, bahçede giderler böyle ve yerden böyle tane tane düşen şey alırlar böyle, toplarlar böyle. Toplara bu şekilde. Bir de her varlık, yani hayvana sahip varlıklar eğilik yürürler böyle. Dört ay, iki ayak olsun böyle, dik yürümezler bir tane. Tutusu, eğilik yürümezler. Bir de sürüngen hayvanlar var, yılan gibi böyle, sürüngen böyle. Sürüngen yürürler böyle. İnsan ne yapıyor? İnsan iki ayağında dik, başka yukarıda muhtemelen böyle. İki ayak üzerinde İnsan başı yukarıdaki bakıyorsun, görünüyor insan böyle. Yere bunlar. Nedir bunlar? İnsan mükerrem varlık işte muhtemelen bak. Her hayvan üstün insan. Evvel insan sevgisi. Hayvan sevgisi gerekiyor muhtemelen böyle. İnsan sevgi, insan sevme gerekiyor böyle. Kardeşlik gerekiyor burada böyle, insanın mümin arasında. İnsan abi muhteremler, hayvanlar mesela ot otlarla yerden mesela. Bazı hayvanlar vardı ki mesela etçildir, et yiyen hayvanlar. Avını gözler, peşinden koşar, yakalar. Kanlı o yakıldı avını, ölünü tabii kanlı hayvanı, leş hayvanı böyle, onu çiğsi yer. Çiğsi. Kanlı, mağazda, tozlu yer, tozlamı böyle. Çiçek bu hayvan vardır, av avlamaz da leşleri yer. Mesela akbaba kuşu vardır, akbaba kuşu muhtemelen. Akbaba kuşu. Gagasının çok zayıftır, kesmez. O av yakıyor, onu yemez, sertliği yemez muhtemelen. Ne akbaba? Akbaba temizlik amelesi aslında muhtemelen. Mesela bir aslan bir av yakalamış. Kurt av yakalanmış, ayı bir şey yakalanmış şekilde böyle. Atmış artık bu şekilde. Kokuşmuş. O zaman yumuşar o. Koyverir. Akbaba onları onu yapıyor. Akbabalar böyle. Çok en büyük kuş akbabadır. Açtığım kanı 2,5 metre yapar. Uçtan uca böyle. Çok yukarıdan çıkar akbaba çıkar böylece. Bakın leş ya muhtemelen. Bir de zerdüştlere göre, zerdüşt kim bunlar? Ateşe tapınanlar. Onlara göre akbaba kutsal varlık, kurtta kuş. Yani gökten hakim onlar. ateşperestlere göre. Onlara göre muhtemelen. Ne yapıyor şunlara? Onlar Hindistan'a var. Hindistan'a muhtemelen. Eskiden ateşperesti. Hindistan'a var, günümüzde var. Ne yapıyorlar bunlara böyle? Ölülerini bunlar yakmıyorlar diğer Hindular gibi. Budistler yakmıyor bunlar böyle. Zerdüşler. Ne yapıyor? Ölülerini yapıyorlar böyle. Ya yüksek tepelere koyuyorlar veya kulelere koyuyorlar muhtemelen. Çıplak olarak koyuyorlar böyle. Al, baba gelir onları yer orada. Onlar için bu kutsal bir şey onlara göre böyle böyle. Yani hayvanlar tozdan, topraktan, kabuğundan, şundan, buyundan böyle insan yemediğini, artığını yerken insan ne yapıyor? En güzel yiyecekleri muhtemelen böyle. Yeti mesela insan yıkar, bunu keser, doğrar ya da kıyma yapar, bunu pişirir, tertemiz kabuğuna koyar, oturduğu yerde eliyle ayağını ağzına götürür muhtemelen. Yani tek varlık eliyle ağzına götüren. Hepsi ağzına böyle. Ayağına basar, ısınma uğraştırır, gavası yarışında bunda. Bu karşılamalı böyle. Ne gerekiyor o halde? Şükür. Yani sırf şu yaratılışa şükür gerekiyor yaratılışa. Bir de nimetin artması dönemler şükre bağlı. Efendim şimdi ben çok çalıştım ve kazandım. Bal kazanabilirsin. Nimet artmaz ama. Nedir nimet? Rızık yazılmış. Boğazdan geçen. Beden sindirilen bir de. Bazı insan bir şey yer ama beden sindiremez. Bir de bozar. Daha karnı ağrır, ister olur, şu olur, bu olur, patır kütür, atlar dışarıdan. Bozulur benim. Nimet nedir? Yiyen, içilen, beden sindirilen, bedene geçen bunlar böyle. Biz Mevlam buyuruyor İbrahim suresi ayet 7'de, Bismillah, ve izzen rabbiküm. Rabbim buyuruyor ki, ve iz teezzene, teezzen, yani ezan kelimesine geliyor. Teezzen Rabbim, iyilem anlamında geliyor. Rabbim buyurdu ki, leyn şekertüm. Eğer şükrederseniz, şükrederseniz böyle. Lezidenneküm bak. Eğer şükrederseniz, falan bir bak. Şart. Şart böyle. Leyn şekertüm. Eğer şükrederseniz, lezidenneküm, ben de artırırım, ziyade ederim onu ben. Nimetin ziyade olması, artması neye bağlı? Şükre bağlı. Şükür olmasa olmaz. Bereket olmaz evinde. Çalışır, çabalar, orada parası, buraya gider, şu bu derken böylece yok vakit bulamaz, şu bu olur, olmaz. Demek ki hatta şöyle buyuruyor bir ulema muhteremler. En akıllı kuros hayvan tilki diyor be, tilki be. Çok kurnazmış tilki. Kurnaz bir şekilde. Yarı aç gezer. Karnından doyuramaz böyle muhtemelen böyle. Oraya koşar, buraya koşar. Yani koşar, yorulur, kurnazdır, yarı aç gezer. En ahmak hayvan da meyve kur diyor. En ahmak hayvan meyve kurdu. Meyve içerisinde yattığı yerden, yattığı yer sırt üstü yer ısın muhtemelen böyle. Rabbim verdiğini veriyor insan muhtemelen böyle. Veleyin kefertüm şöyle buyuruyor. Eğer kullarım şükür yerine nakil ederseniz in azabi ne şedid. Azabım da çok şiddet böyle buyuruyor. Bak. Azabım şiddet böyle böyle. Eğer nakil ederseniz böyle. Yani Allah nimetini ye, Allah kulluk etme. Nefs uyudun böyle. Olur mu Tanrı ya? Neler ya mesela benim ekmeğim, o veriyor benim ekmeğimi veriyor. Ona ben hainlik yapamam diye insan diyor. Ya. Allah'ın nimetini ye. Allah'ın verdiği şu havayı solu. Havayı solu. Ya. Geçen gün haber dinledi muhtemelen, adı da muhtemelen. Bir profesör, tıp profesörü yoğun bakımda kalmış. Çıkmış, epey kalmış orada. Havadan bahsediyor, soğumaktan bahsediyor böyle. Yoğun bakımda soluyamam böyle diyor. Hava var diyor böyle. O kadar çekim gelmiyor diyor böyle. O da çekim gelmiyor muhtemelen. Gelmiyor. Bak hava var. Burnu var. Havası var. Böyle çekiyorum diyor. Hava gelmiyor. Çok zormuş diyor. Çok zormuş böyle diyor böyle. Nefes alamama. Alamama böyle. Onun için buraya Süleyman Çelebi velidinde her nefeste Allah'ın demedi ama. Her nefeste Allah adını demedi ama. Her nefeste Allah adını duanı söyle bak. Her nefeste böyle. Yani her nefes büyük bir nimet bak. Her an var. Şu havayı değil mi? Solumak. Yani. Hava var, burun var, ağız da var, ırtak da var. Ama alamıyorsun Allah izin vermese. Yani. Veleyen kefer tüm. Eğer küfran nimete giderseniz, nanköle giderseniz, ben kazandım işte, param var, pulum var, şunu alırım, bunu yaparım derseniz böyle, yani benim davası olursa, İn azabi leşedid. Azabım da çok şiddetli Mevla buyuruyor. Demek ki nakrem bir de azabı da var. O da var. Yani bir insan israf edemez. Al paranı at suya. Atamazsın. Günah mı? Atamazsın. Sana alın ise lazım olan vereceksin. Bulacaksın. Ekmeğini, suyunu israf etmeme gerekiyor. Biraz da ömür, hayat. Her nefeste ömürden bir saniye gidiyor her nefeste muhtemelen. Bir alıp veriyoruz böyle. Çünkü ömür yazılmış, nefes sayısıyla yazılmış. Sayısıyla muhtemelen. Saatli değil böyle. Yılla, ayla, günle, şunu diyor böyle. Ya Allah'ın sen bakmayanın saatine. Mesela değil mi? Gece gelmiş, tepede. İşte 5'i 16 geçe, şu kadar geçe, yok mu tane böyle? Nefes sayısıyla, kalp atışıyla, kalp atacak, kişiden nefes alacak mı tane böyle? Bunun için ömür uzar mı, kısar mı? Uzar, kısar. Uzar mı tane? Bir insan imanla yaşarsa, Allah'a tevekkül eder, Allah'a bağlanır, sabır yaşarsın olur böyle, rahat yaşar. Nefesini rahat alır. Yavaş alır böyle. Adam stresli, sinirli, asabi, tevekkülsüz böyle, başıboş. Kötü yollarda böyle. Ne yapayım? Öfkeleniyor, kızıyor. Allah nefesini. Çabuk tükeniyor muhtemelen böyle bak. Yani iki kişi aynı nefes sayısı yazılmış ezelde. Diyelim ki 1 milyon nefes alacaklar bunları böyle. Öbürü yavaş geldi değil mi ben? Allah tevekkülü vardım böyle. Sabırlı böyle, yavaş yavaş onu harcar. Bu çabuk bitirir, tüketir muhtemelen böyle. Onun için muhtemelen çok şey gerekiyor böyle. Her nefes Allah adını almak gerekiyor her nefes. Bir şükür bak. Yani profesör, tıp profesör muhtemelen. Bir de bu uzmanıymış kendisi de böyle. Yani bütün şeyleri de biliyor. Bunları böyle. Yoğun bakıma yatmak mecbur kalmış. Arkadaşlar diyor, oradaki doktorlar, arkadaşlarım bile baktılar böyle diye. O kadar uğraşıyorum diyor, hava gelmiyor diyor. Alamıyorum böyle. Ya muhtemelen böyle ya. Onun için, bu insan işi olmuyor olabilir böyle. İnsan arabası eski yolda olabilir. Böyle. Evinde zeytin olur da peynir olmaz. Tereyağı olmaz, bal olmaz, icabında olmaz bu şekilde. Ne gerekiyor? Şükür gerekiyor muhtemelen. Gerekiyor böyle. Şükür gerekiyor böyle. Peygamber'in büyüğü hadis-i şeriflerinde aziz cemaat muhteremler, nimet yakalan bir av gibidir nimet. Yakalan bir av gibidir. Av. Bir insan av nedir? Vahşi hayvan yani böyle. Bir insan alışık olmayan bir hayvan. İnsan bir avcı mesela tuzak kurmuş, yapmış, neyse yapmışsa, abi yakalanmış. Ne gerekiyor? Avı sağ yakalamış, ayı yakalamış böyle. Bağlamak gerekiyor. Bağlamazsan kaçar yine o. Vahşi durum değil mi aslında benim elinde? Nimet de bir av gibi buyuruyor. Ondan önce bağa şükür diyor. Kul nimete şükür ederse o şükür onun bağa. Bağ kaçamaz. Nimet gidemez. Eğer o şükür etmezse gider muhtemelen. Bir insan vardı. Parlar birdenbire böyle. Parlar, marlar görsen hayatı değiştir böyle. Yukarıdan şeye bak, tepeden bakar. Bir yana bakmış, hepsi gitmiş. Eskiden dönmüş gene muhtemelen. Nimet demek ki şükür şey böyle. Nimet yerine kullanmak gerekiyor. İki arkadaş varmışlar. Kafaları barışıyor. Yani iyi yollar büyük böyle. Biri her şeye şükrediyormuş. Yani başına ne gelse gelsin, Allah'ım sana şükür diyor böyle. Öbürü de buna karşı. Ya arkadaş diyor, şükrün yeri var be ya diyor böyle. Buna karşı geliyor böylece. Direkt bir gün yolda, tabii atla gidiliyor. Altının birisi, dört nolu atla gidiyor. Bir taşa, çakıl taşına atın nolu takılıyor. Onun yanına basınca taş böyle fırlıyor. Bu şükredenin alnına geliyor. Alnına geliyor, dal yarılıyor. Kan başı böyle. Hem kanı siliyor. Allah'ım sana çok şükür olsun. Allah'ım çok şükür olsun. Güzel arkadaş. Ya arkadaş buna şükür olur mu? Ya baksana alnı yarıldı. Ya gözüme gerçeği diyor. Demek ki bak beterin. Ya gözüme gerçeği. Alın yarılmış, geçene girer böyle. Ya gözüme gerçeği diyor, şükür ekiyor böyle. Bu şükretmen arkadaşı bir gece evine giderken bunu yakalıyor polisler. Kolu kuvvetli mi yakalıyor bunu. Yani bir adam öldürülmüş, yolda bulunmuş. Tabii gece karanlık, geç vakitmiş de böyle. Kimse yok etrafta. Bunu görüyorlar, bunu yakalıyorlar böyle. Bir de atıyor zindana. Zindanlar da yani yer altında böyle böyle. Yani pencerem yok kaçmasın diye böyle. Toprak altı, kerpiçten. İçinde de tuval kuyusu kenarda açık ama. İçinde böyle. Bir kuru ekmek, biraz su o kadar böyle. Karanlık, zindan böyle. Bilin bir caydırıcılık olsun yapmışlar bunu yapmışlar bunlar böyle. Ve girmesin buna böyle diyorlar. Bu oradan atıyorum da zindanan tabi. Ertesi günü bir gardiyan yalvarıyor. Bir mektup yazıyor. Aksaray'a gönderiyor. Arkadaşım başına böyle bir hal geldi böyle. Eve giderken neredeyse bir adam öldürülmüş. Kimseyi orada göremediler. Beni götürdüler hatta zindana. Çıldıracağım diyor. Çok moralim bozuldu. Dayanamıyorum bu şey böyle böyle. Ne yapayım? Bana bir akıl verdi bakalım böyle mektupta. Kısa yapıyoruz ya. Allah şükret diyor. Allah Allah. Yutuyu atayım, atayım yutuyu yutmayayım. Ya bunu Allah şükür ederim burada. Olur mu şükür burada böyle bir ya diye. Haksız yere kalmışım burada diyor. Olur mu şükür burada böyle diyor. O gece yakalamış bir gerçek katil yakalamıştı o gece muhtemelen. Gerçek katil yakalamış bulmuşlar. Kolu kuvvetleri. Onu bulmuşlar. İri yaradan böyle, kuvveti var böyle. 10 tane polis zor götürüyor kendisini böyle. Hurdunu yıkıyorlar bunları böyle. Bunu getiriyorlar. Tek kişi odadaymış bu. Şimdi ne yapalım bunu diyorlar böyle. Tabii kerpiç onu gece yıkıp cebine kaçabilir. Birini bağlayın ayaklarını diye, zincirle. Bağlayın bunu böyle diyorlar. Bakıyor bu suçsuz anlıyorlar işte tabii şerif. Görürler. Yani birini bağlıyorlar. Öbürü tabii of diye, püf diye böyle bağırıyor, çağırıyor böyle sinirli, asabi, iri yarı böyle. Öyle bir insan böyle. Canavar gibi insanmış. Neyse bir ara tam dalıyorlar. Kalk, kalk! Karım ağrıyor, ısrar olacağım ben diye, yoldum diye. Ya ayağı zincirle bağlı. Birini kalkıyor. Bu arkana dönüyor böyle. Ötüyor çukura. Hemen zindan da böyle. Kuyu açmışlar böyle. Neyse atır kütür ısı almış tabii. İşini görüyor oradan buradan. Neyse geliyorlar, yatıyor yine böyle. Gene tam dalıyor, yine kaldırıyor. Yedi sebebi kaldırıyor gece yaptı. İsra almış şekilde böyle. Sabah oldu mektup yazıyor. Arkadaş sen bana diyor şükret haline demiştin, mektup yazmıştın. Ben sana kızdım, mektup attım mektubu. Ama bugün şükredeyim Allah'a diyor. Neden mi diyor? Neden mi diyor muhtemelen? Ya ben İsra olsaydım diyor, ne yapardım? Onu ben kaldıramazdım diyor böyle diye. Kalkmazdı diyor. Tek defa atar ben şey yaparım böyle. Bütün altın doğal benim böyle. Demek ki beterini görmek gerekiyor muhtemelen böyle. Görmek gerekiyor. Yani bir rahatsızlığı gözle büyütmemek gerekiyor muhtemelen böyle. Dünya cennet değil. Bunu kabul edemezler. Dünya cennet değil. Böyle. Ancak cennette elemsiz, kedersiz bir hayat cennete. Hastalığı yok, yaşlılığı yok, keder yok, elem yok. Her şey yerinde cennette. Niye böyle diyor muhtemelen böyle? Böyle kalmak gerekiyor böyle. Mevlam buraya bizlere Sebe 13'te Bismillahirrahmanirrahim. İyemmelü aleyhi davudu şükra. İyemmelü amel edin. Aleyhi davudun ehli. Süleyman Aleyhisselam dair bunlara böyle. Şükra. Şükrü yalnız sözde değil de bil fiil, yani eylem ile, amel ile yapın bakalım şükrü böyle. Bak, yalnız çok şükür yetmiyor belki bakalım böyle. Yetmiyor çok şükür böyle. Emre, İyemmelû amelil, amel ile. Amel hareketle, bedenle, ben sakin böyle. Eylem ile böyle, bil fiil. Ey ala Davud, Davud'un ehli. Davud Aleyhisselam oğlu Süleyman Aleyhisselam. En büyük saltanat onlara verildi muhteremler. Süleyman Aleyhisselam verildi böyle. Kimse verilme, verilmeyecek. Süleyman verilmiş saltanat. Cinler emrinde. Kuşu emrinde böyle. Her şey onun emrinde. En büyük o sürü saltanatı. Rüzgarın emri rüzgar. İlk zaman rüzgara bir emrede böyle. Rüzgar askerini orduyu kaldırır. Götürüyor böyle. Kudüb-i Vahşehrün. Sabah öğleye kadar bir aylık yol giderdi muhtemelen. Gider bu şekilde. Şimdi nimet biliyorsun muhtemelenler yani damak tadı değil. Damak tadı değil böyle. Evet damak bir tat alıyor ama ondan bütün beden yaralanıyor. Hatta bazen damak aldanabilir. Damak onu sevebilir, hoşuna gidebilir. Mide onu hoşlanmaz ama mide bulanır. O da muhtemelen. Mesela acı biber diyelim böyle. Onu seven tabi vardır acı biber böyle. Damak bunu hoşlanır. Yer, bir şey yanar muhtemelen böyle. Kimi de damak tadı tatlıyı sever, tatlı bir şeyi sever. Mide bulanır ama mide istemez ama oturan böyle. Demek ki her nimetten, aldığım her nefesten, her nefes ta akciğere gidiyor oturan böyle. Hücre dağılıyor bu oksijen, kanla oturan böyle. Oksijeni kalmıyor mu ya? Akciğer alıyor bunları. Odun ve akciğerin akciğerde akciğer laboratuvarı var. Nefes alıyoruz, havada her şey var. Oksijen var, kavnosu var, neon gazı var, ozon gazı var. Var da var muhtemelen. Toz topluklar havada. Her şey havada var. Aldık. Bunu anlamıyor bunu bunlar. Çekiyor bunu böyle. Gidiyor böyle. Akciğer bunu tahlil ediyor. Yaramayanı dışarı. Verir nefes veriyor. Bu nereye gidiyor bundan böyle? Kanla bütün bedene gidiyor. Hücre dağılıyor muhtemelen böyle. Bütün bedene gidiyor. Bu iş Mevlam buyuruyor, şükrü yalnız dil ile değil, damak ile değil, bütün beden ile. Bana diyorlar ki Allah dostları bima hulukalleh. Hulukalleh. Her organı yaratılmışsa organı onu kullanmak. Bak, lima hulukallehinde. Lima hulukalleh. Bizim Mevlam bir göz vermiş. Niçin bu göz yaratıldı? Tefekkür için önce muhtemelen. Bakmak gerekiyor. Dağlara, taşlara, topraklara, havaya, yıldızlara, güneşlere. Bakmak gerekiyor böyle. Bunu yaratan, ya, yöneten bunları muhtemelen. Ya, yaratan. Bu düzeni kuran, bu dengeyi kuran. Kimse onu değiştiremiyor ki buna. Değiştir bakalım. Kur'an okumak için böyle. Yani nimeti görmek için bir göz vermiş böylece. Eğer göz nimetinin için haram kullanması ne oluyor? O zaman nankörlük bu işte. Sen bak yabancı bir kadına kıza baktım. Çıplak mesela yolda bir dön baktım böyle böyle. Göz onun için verilmedi ki böyle. Lima huluka lehinin dışarı çıkıyor bu. Amaç dışına çıkıyor muhtemelen. Yani yemede, içmede, malda, her şeyde, her organı kulağa mesela değil mi? Kulak dinleyecek, işitecek böylece. Allah'ın ayetini dinlesin, sohbet dinlesin böylece, Kur'an dinlesin böyle böyle. Kuş dinlesin, Allah zikret onları bu şekilde böylece. Demek ki elayı, her şeyi yerinde kullanmak. İşte bu da nedir? Şükrü ameli diyorum bana. Şükrü ameli. Bir şükrü kavli var. Yani sözlü şükür var. Elhamdülillah. Çok şükür. Bir de şükrü ameli. Bütün organı yerinde kullanmak bu tane böyle. Bir gün Süleyman Aleyhisselam giderken sefere yani Kudüs'ten Taif'e doğru giderken ordusu, cinler, kuşlar hepsi işte bu zaman. Emrinde böyle. Emrinde zaptan bu şekilde. Bir yere konaklıyor. Yani Taif denen yere konaklıyor. Ordunun tepsi çekti. Tepsi çekti ordusunu böyle. Baktı bir kuş noksan. Adı Hüdhüd kuşu. Kaya bülbülümüş derim buna böyle. Bakmadılar. Kim bile kaç bin tane kuş var. Onun havada gidiyor böyle. Hem gölge yapıyor, yapmıyor insanı böyle. Gölge yapıyorlar insanı böyle. Bir baktı, Hüdhüd kuşu yok. Nerede bu? Burada yok böyle. Genç evinin yanına geçsin bakalım bu şekilde böyle. Tabii ceza verecek. Kuş geldi dedi ki, ya Nebiyyallah, ya Allah'ın peygamberi, senin göremediğin bir yere gittim ben, bir şey gördüm ben. Yemen'e gittim. Yemen'e gittim diyor kuş. Orada bir onların kraliçesi vardı böyle. Melike diyorlar bunlara. Melikesi var. Melike. Büyük bir tahtı var. Üzerine oturmuş. Bunlar güneş tapınıyorlar böyle. Ondan bahsedince Süleyman Aleyhisselam topladı yakınlarını, vezirlerini, vezirat topladı böyle. Dedi ki kim bana getirir bunun tahtını buraya? Hatta metin gönderiyor kuşla da böyle. Ona gelmeden kim de bakayım bana getir bunları böyle. Dedi ki ifrit, bir cinli. Ayet-i kerimede cinli ifrit. Cinler de kabile kabile. En kuvvetli azgınları ifrit denen kabile. İfrit diyorum böyle. Cinlerin be. En azgınları böyle oldu böyle. Hatta bir peygamber namazını bozmaya kalktı bir ifrit demiş cinin birisi oldu böyle. Saldırı peygamber namazdayken böyle. Diyor ki ifrit, ya Nebiyallah ben getiririm ama diye. Sen yerden kalkmadan oturumu öğleye kadar insan halkını işlem hüküm bakın böyle. Sıvan dedi ki öğleye kadar çok vakit var. Bir asef vardı. Veziri ismi azam biliyordu. Ya Nebiyallah ben getiririm böyle. Açın kapı getiririm böyle. Emret getireyim mi? Getir. Getirdi işte geldi böyle. Tahtı geldi mutlaka. Yemen sana şehrinden Taif'e böyle. Tahtına getirdi muhteremler. Onun Belkıs yani Melike oradan sultan anlamı böyle. Adı Belkıs kendisine böyle. Annesi cinliydi. Babası insan. Böyle. Hatta bir gün bunun babası delikanlı genç böyle giderken bir yere iki yılan görüyor, birine saldırıyor iki yılan böyle. Biri beyaz yılan, alacalı beyaz yılan, biri kara yılan böyle. Birbirine boğuşuyorlar, ona saldırıyor böyle. Saldırıyorlar. Bunu seyrediyor. Bakıyor ki kara yılan üstüne gelecek kara yılan. Acıyor. Alnına bir sopa, kara yılanı vuruyor, öldürüyor. Beyaz yılanı bırakıyor. Beyaz yılan gidiyor böyle. Gece yarısından sonra tak tak kapı vuruluyor dıştan. Kim o? Askeriz. Efendim bizi işte sultan gönderdi böyle. Halkın asker. İki asker girmişler. Seni de işte sultan istiyor bu şekilde. Peki. Bunlar böyle gidiyor. Giderken bir bakıyor. Ayakları ters. Bundan cinli askermiş bunlar muhtemelen böyle. Cin soluna gidermiş. Cinlerin ayakları ters olur muhtemelen böyle. Yani yanlar öbür tabakalar bu şekilde. Anlıyor bunlar, cinli anlıyor bunların böyle. Gidiyor ama tabii. Artık yola çıkmış. Bir saraya gidiyorlar. Oturmuş tahta birisi. Cin sultanı imiş. Yanında bir genç çocuk var yanında böyle. Diyor ki buna, sen diye bugün oğlum hayatını kurtarmışsın. Bunun için seni buraya getirttim diyor. Niye sana vereceğim diyor. Niye sana vereceğim ben diyor. Yani altın bile çok. Yüceye bile çok. Neyse vereceğim. Düşünüyor, benim şey yapmadım bu şekilde. O genç şunu diyor ki, delikanlı. Yetişkin delikanlı böyle. Ben de yılan şeklinde şu falan yerde de savaşırken diyor, sen kurtarın diyor. Tam o zaman böyle diyor. Ne istiyorsun düşünün, bunu soruyor sultan. Düşünüyor şöyle. Sultanım diyor, ben diyor, Meram var diyor, bir cinli kız elmek istiyorum ben diyor. Yani para istemiyorum. İstemiyorum de. Eğer cinli kızı elendirirsen beni diyor, onu istiyorum ben diyor. O da benim kızım, onu sana vereyim ben diyor muhtemelen böyle. Kızını çağırıyor. Tabi cinler işte güzel görünürler. Güzel olmasa bile. Bakıyor çok güzel kız, onu eğleniyorlar. İşte ondan bir kız oldu ondan böyle. Beli kız. Annesi cinli. Babası insan. Eğer annesi insan, babası cinli olsaydı o zaman göremezdim onu. Onu göremezsiniz bu şekilde. Şimdi Allah'a hamd ve şükretmek muhteremler. Kur'an'ın ilk suresi Fatiha suresi. Nereye başlıyor? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bakın muhteremler. Ya bunlar tevafuk, başıboş değil. Rastlantı değil. İlk suresi, birinci sure Kur'an-ı Kerim'de nasıl başlıyor? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bütün hamd-ı senalar Allah'ın hakkıdır. O Allah ki Rabbil Alemin'dir Allah böyle. Bütün alemleri yaratan, yöneten, yönlendiren, her yerde hükmü geçen, kabirde, mahşerde, her yerde hükmü geçen böyle. Bir de Mevlam biliyor bizlere, Yunus 10'da ve ardavahım, elhamdülillah Rabbil alemin. Ve ahir davahım. Yani ikinci müminler, tabi şükredecekler, şunu yapacak bu şekilde. En son elhamdülillah Rabbil alemin olacak böyle. Elhamdülillah Rabbil alemin böyle. Cennette muhtemelen böyle. Herkes yenileceğine yerleşti böyle. Ve ahir davahım, elhamdülillah Rabbil alemin. Cennete girdiler. O kadar nimete ki Cenab-ı Hak böyle akıl hayal çaktığı muhtemelen böyle. Hayallere sığmıyor böyle. Beklentilere girmiyor. O kadar bol bol farklı nimetler böyle. Farklı hayal huzur. Gönül huzurda muhtemelen. Her şey yerinde böyle. Nimet görünce ne olacak? Böyle. Son sözler bunlar böyle. Böyle yarıştan sonra Allah hamdolsun böyle. Rabbül Alemin. Rabbim Allah'a hamdü sen olsun böyle. Kur'an-ı Kerim'de 5 sure elhamdülillah diye başlıyor muhtemelen Kur'an-ı Kerim'de. 5 surenin başında Elhamdülillah diye başlıyor böyle böyle. Biri Fatiha suresi. İkincisi Enam suresi. Elhamdülillah diye halak-ı sabahat verirdi böyle. Elhamdülillah o Allah'a hamdolsun ki yeri göğü yarattı. Halak-ı sabahat verirdi böyle. Yeri göğü yarattı Allah'a hamdolsun başlıyor böyle. Sonra Kehf suresi, Sebe suresi, Fatır suresi böyle. Ondan biraz bahsetmiş insan yaklaştı da elhamdülillah Fatır semavati verdi böyle. Elhamdülillah Fatır semavati verdi. Bak Fatır semavati. Yeri görün Fatır'ı. Fatır Halik anlamda gelebilir böyle. Aslında yarmak anlamına geliyor Fatır'a. Yarmak anlamına geliyor böyle. Rabbimi yararak yeri gökten var etti. Bir şey yararak. Nedir bu? Kâhat retkan, fütuhum bâhâre. Yer gök birleşik bir gaz halindeydi. Kızın gaz halinde yer gök. Rabbim tecrir etti. O gaz ilk madde buna dayanamadı. Yandı böyle. Yandı muhtemelen. Her varlığın dağlar mesela paramparça oldu. Tur Dağı paramparça oldu muhtemelen böyle. Ve ayrıldı bunda birinden böyle böyle. Ayrıldı. Dünya, yer, gök, yıldızlar, galaksiler, tüm bunlar böyle. Böyle bir nazarıyla, bir bakışıyla, tecellisiyle mutlaka bunlar böyle böyle. Demek ki ilk surenin Kur'an'da elhamdülillah bir alemin baktığına böyle. Cennet'in son sözümüz, yani orada tabi cennette son yok da, ilk girişteki son söz böyle, Allah hamdü sena mutlaka böyle. Beş sure, Kur'an'da elhamdülillah diye başlıyor. Safa'da üç şey gerekiyor muhtemelen Safa'da nimet yerken böyle. Başında besmele gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim diye başlama gerekiyor muhtemelen böyle. Besmele başlama gerekiyor. Ortasında tefekkür gerekiyor. Düşünme gerekiyor muhtemelen. Bu rızkı yaratan, bu patatesi yaratan, pırasa yaratan, ıspanağı yaratan, lahana yaratan, avuç yaratan böyle ya. Aynı toprak, kara toprak. Domates kızarıyor, patlıcan kararıyor, biber yeşeriyor. Portakal sararıyor, limon sararıyor bu şekilde böylece. Her birinde kullanılmış yerleri farklı bedeninde. Tatları farklı muhtemelen böyle böyle ya. Bu nimeti yaratan böyle muhtemelen. Buyuruyor ki Allah dostlarından birisi, eğer Allah-u Teala kullarına hırs vermeseydi, hırs gitti vermeseydi, aç kalırdık muhtemelen böyle. Şimdi adamın 100 dönüm arası vardı muhtemelen böyle. 2 dönüm onu yeter belki de kendisine böyle. Bir yakar, kara koca mesela yeter ama böyle. Ama hepsini ekiyor muhtemelen böyle. O ekecek, harmanlayacak, bunu satacak, bunu deremeyi örtecek, kamyonu taşıyacak, önce bunu pişirecek. Eğer de hırs olmasa, niye uğraştın bunlarla beraber? O an cennette hırs olmayacak ama her şey doğal cennette işte muhtemelen böyle. Cennette muhtemelen böyle. Her şey cennette doğal. Yani cennette et ve meyve. Kuş eti ama. Sonra süt, ırmak bakacak böyle sütü bakacak. Bal, şey bakacak bunlar bu şekilde. Her şey var da doğal. Her şey doğal vardı böyle cennette. İnşallah nasip etsin muhteremler. Yani dünya hayatı her geçen gün daha zorlaşır. Hele ahir zamanda kıyamet yakın muhteremler böyle. Allah'ın daha kötü günler var muhteremler böyle. Yani hastalıklar, savaşlar, depremler, seller, kıtlıklar, kuraklıklar. Havanın ısınması fazla, buzların erimesi, denizlere taşıyacak muhtemelen. Önce sahile gidecek böyle, gidecek böyle. Sonra Yecüc Mecüc kavmi var muhtemelen böyle. Belki de Çin'de birisi belki tam böyle. Benim tahminim bilmiyorum muhtemelen. Belki Çin'de belki de muhtemelen böyle böyle. En büyük kalıp onlar için konuda böyle. Böylece böyle. Batı'ya geçecek onlar muhtemelen böyle. Yani her şey var önümüzde, daha gündem var. Bu işte ne gerekiyor? Allah kulluk edene muhterene böyle. Her şeye takmayalım kafamıza. Her şey takdir neyse olur, etme merak diyor. Eğer takdire varsa olacak mı? Olacak mı? Allah'a biz kulluk edelim. Diyelim bizi bulduk bu şekilde. İnşallah öbür alemi kazanmaya çalışalım. Yani kabir bile dünyadan bin kat daha güzel. Kabir bile muhtemelen. Kazanan için böyle. O kabir muhtemelen. Ya muhtemelen böyle. Ya. Bir genç vardı peygamber zamanında. Aşık peygamberimiz genç. Uyuyor mu evinde, yatamıyor muhtemelen böyle. Gelip peygamberimizin evini karşıya yatıyor böyle, yolda. Yolda yatıyor böyle. Yatıyor. Niye orada yatıyor böyle? Peygamber dışarı çıkartılamaya gece. Yok dedi lavabosu. Peygamber göreyim, yardım edeyim diye. Bir peygamber yine çıktı Abdullah'ın dışarıya böyle. Hoşlu geldi. Tepeden yardım ediyor. Peygamber bir baktı kendisine. O gecenin karanlığında nur gibi parlıyor. Ya Şahap, hele ki acetin. Şahap ihtiyacı var mı şu anda? Yani karın aç mı? Bir şey var mı bu şekilde böyle? Karela. Yok ya Resulallah. Şu sayıyor böyle. Ne istiyorsun? Ya Resulallah. Eğer cennete gireceksem orada sana komşu olmak istiyorum böyle. Yani her zaman seni göreyim cennete böyle. Sana komşu olayım. Ben baktım o dönemde. Bu bir çok secdet bana yardımcı olur. Çok secdet bana yardımcı olur. Çok secde et. Yani çok namaz kıldım. Yani hayat, o hayat muhtemelen böyle. Cihata muhtemelen. Ölümsüz böyle. Yaşlanma yok, hastalık yok, keder yok, kötü insan yok, mikrop yok, toz yok, toprak yok, hiçbir şey yok muhtemelen. Vahşi hayvan yok, böcek böcek bu şekilde böyle, bit püre yok, bir şey yok muhtemelen. Tertemiz hayat muhtemelen. Pırıl pırıl muhtemelen böyle. Sonsuz bir alem bu şekilde. Gönlünü devamlı huzurda. Yani huzurda mıdır? Havada uç. Araç yok orada böyle. Havada uçlar gitti muhtemelen bizim gibi. Olmuş şekilde. Abi nasip ediyor orada inşallah muhtemelenler. Lillahi Teala Fatiha.